پیارے باپا جان، ارشاد فرمائیے کہ 12 ماہ کے قافلے میں سفر کرنے میں جو مشقتیں اور تکالیف آتی ہیں، کیا اس کا بلا ضرورت تذکرہ بے صبری میں شامل نہ ہوگا؟ سمجھ میں یہی آتا ہے کہ بلا حاجت تذکرہ اس کا نہ کیا جائے، کہ یہ بے صبری کی علامت ہی محسوس ہو رہی ہے، اور ضرورت بھی ایسی ہو کہ اس کا تذکرہ کرنا مفید ہو، کوئی نہ کوئی اس کی مصلحت ہو. بلکہ مشقتوں کا بلا حاجت تذکرہ جو ہے نا، یہ دوسروں کی حوصلہ شکنی کا باعث ہوتا ہے. مثلاً اگر آپ کو تکلیفیں آئیں 12 ماہ کے سفر میں، آپ کی اپنی نزاکت کی وجہ سے کہ صاحب وہ مجھے تو نیند نہیں آتی تھی سفر میں، اور مجھے تو فلاں جگہ گیا تو میں بیمار ہو گیا، تو یہ تذکرہ اس لیے نقصان دہ کہ سب کی یہ کیفیت نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں نا، نیند آ جاتی ہے کانٹوں پہ بھی انسان کو. خود مجھے دھوپ میں سو جانے کا تجربہ ہے، مینا شریف میں دھوپ میں سونے کی سعادت حاصل ہوئی مجھے، اور مجھے آقا کی گلیوں میں ان راستوں میں سونے کی سعادت ملی ہے کہ لوگوں کا وہ ریلا آ رہا ہے، جا رہا ہے، ہوائیں چل رہی ہیں، چیزیں اڑ رہی ہیں، سوتے ہیں کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں، رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں. تو یہ پرانی مطلب یادیں بیان کر رہا ہوں، تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ اپنی اپنی کیفیات ہوتی ہیں. تو اب آپ کو نیند نہیں آئی تو اس کا مطلب سبھی کو نیند نہیں آئی گی؟ ایسا نہیں، یقیناً ایسا نہیں ہے. اسی طرح آپ وہاں جا کر بیمار ہو گئے تو کیا وہ بیچ سمندر تھا یا وہ درندوں اور چرندوں کا جنگل تھا؟ کوئی انسان ہی رہتے تھے نا وہ، تو اتنے سارے انسانوں آباد تھے، اس کا مطلب ان کو نیند آتی تھی جب تو وہ زندہ تھے نا اور رہ رہے تھے نا وہ، ورنہ تو وہ پھر اجڑ ہو جاتی ہو جائے گا. تو اس لیے آپ کو جو تکلیف ہوئی وہ ہو سکتا ہے آپ ہی کو ہوئی ہو، دوسروں کو بتا کیوں رہے، کیا مانا بتانے کا؟ ڈائریکٹ انڈائریکٹ یہ مقصد تو نہیں کہ اس کا دل ٹوٹ جائے. تو اس لیے اپنی تکلیفوں کا تذکرہ جو ہے یہ دین کے کام کے لیے مضر ہے. آخر ان کو بھی تو دیکھیے نا کہ جو ایک بار 12 ماہ جاتے ہیں پھر 25 ماہ کی آوازیں 26 ماہ کی آوازیں لگا ہی رہے نا، اور وقفے مدینہ ہو رہے ہیں. بھائی کتنے وقفے مدینہ اس میں بیٹھے ہیں، یہ تھوڑے ان میں کتنے 12 ماہ سفر کر چکے ہیں، ان میں سے ہاتھ ہلائے 12 ماہ سفر کر چکے ہیں نا، اس کے باوجود وقفے مدینہ کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کا مطلب ان کو نیند آئی ہوگی نا ان کو، اور یہ ایسے بیمار بھی نہیں ہوئے ہوں گے نا، ان کو لطف آیا ہوگا نا، کچھ آخرت کا سرمایہ بڑھتا ہوا محسوس ہوا ہوگا نا، جنت کی رنگینیاں ان کے خوابوں میں نظر آئی ہوگی نا، کہ آقا کے صدقے میں جنت کے باغات ملیں گے. تو اس لیے ہر ایک کی اپنی اپنی فزیکلی حالت ہوتی ہے، تو اپنی تکلیفوں کا تذکرہ ہرگز نہ فرمائیں، بلکہ مثبت باتیں کریں، ایسی باتیں کریں جس سے ان کو جذبہ بڑھے. تکلیف آئے گی تو اس میں نقصان نہیں ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ مومن کے پاؤں میں کانٹا بھی اگر چوب جائے تو اس کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے. تو اگر آپ کو تکلیفیں آئیں تو انشاءاللہ اس پر بھی ثواب ملے گا. ہاں، بے صبری کرنے، شکوا شکایت کرنے سے عین ممکن ہے کہ ثواب ضائع ہو جائے، بلکہ معاذ اللہ اگر شریعت کی حد ٹوٹے تو گناہ ہو جائے، مزید حد ٹوٹے تو کفر ہو جائے. جی ہاں، پریشان حال جو ہے کفریات بھی بکتے، اللہ تعالی پر اعتراض کرتے، اور اللہ تعالی پر اعتراض یہ سری کفر ہے. آدمی اسلام نے خارج، جبکہ وہ اعتراض آپ کسی کا جملہ سن کر اس کو اعتراض کا فتویٰ نہیں دے دینا، جبکہ ہو اعتراض، اور یہ واقعی اعتراض ہے، یہ مفتی فیصلہ کرے گا، میرا آپ کا کام نہیں ہے. کیوں، بعض جملے تو بالکل واضح ہوتے ہیں اور کئی جملے ایسے ہوتے ہیں پیچیدہ ہوتے ہیں کہ مفتی بھی سر پکڑ لیتا کہ اس پر حکم لگے گا کہ نہیں لگے گا. تو اس لیے یہ صرف اصول بس ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالی پر اعتراض کرنا یہ قطعی کفر ہے، کہ اس سے بندہ اس اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، نکاح بھی اس کا ٹوٹ جاتا ہے، بیعت بھی ٹوٹ جاتی ہے، پچھلے جتنے بھی اعمال تھے نیکیاں سب کے سب برباد. اللہ تعالی ہم کو اعتراض سے بچائے اور ہر کفر سے محفوظ رکھے اور گناہوں سے بھی بچائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.